Hocam biz burada Almanya'da yaşıyoruz. Şu anda bildiğiniz gibi Hristiyan Noel zamanına geliyoruz. Almanya'da bu Hristiyanların Noel bayramı için özel pazarlar, çadırlar kuruluyor. Bu pazar yani Noel pazarlarında çocuklar için oyun var, yemek var, her türlü içecek var. Güzel süslüyorlar bu pazarı. Çadırlar, ağaçlar süsleniyor, ışıklar, mışıklar yapıyorlar. Ama bu pazarlarda domuz eti de satılıyor ve içki de içiliyor. Hristiyanlar orada şarap içiyorlar. Bizim gördüğümüz ki bazı Müslüman aileler de oraya gidiyor. Bunun hükmünü sormak istiyorum. Müslüman bir aile, erkek karı ile çocukları ile veya yalnız bu türlü yerlere gidebilir mi yoksa ona caiz değil mi? Cezakumullahu hayran.